gaan soms, dokter Kelder en Co. We gaan nog even doorzeuren hoor, over de nieuwe bestuurscultuur. En natuurlijk wat de heilige Pieter Omtzigt ons gaat brengen. Wat kan eigenlijk als je gaat sleutelen? En ook we kijken een beetje naar het buitenland, waar ze allerlei experimenten hebben die soms succesvol zijn. Voor het gesprek met vrije uitloop zou je kunnen zeggen. Over de kip, van de ploftegloor en de Bressenskip tot de vleeskip. Ja, u weet dat niet, maar die is dus 75 geworden dit jaar. Het is een geweldig feest. Niet voor hem, maar wel voor ons. En mocht u op het water zijn, minder zuipen, minder slingeren, want er zwaait wat. Dat en nog zo wat naar het nieuws zijn u bezorgd door Dorald Megens. Vanochtend heeft Hamas vanuit de Gaza-strook zo'n 2500 raketten afgevuurd op doelen in Israël. Palestijnse strijders zijn verschillende Israëlische dorpen binnengedrongen. Er wordt melding gemaakt van vuurgevechten tussen Hamas-strijders en Israëlische veiligheidstroepen. Correspondent Ralf Dekkers. Ralf, er zijn inmiddels ook beelden vrijgegeven van Israëlische gijzelaars. Wat weet jij daarover? Inderdaad, ze zijn nog niet officieel vrijgegeven. Israël zegt daarover tot dusverre niets. Maar er gaan verschillende beelden de ronde, waaronder van een gezin dat door een Hamas-commando-eenheid gegijzeld wordt genomen. En er zijn hele duidelijke beelden van een oudere vrouw die samen met Hamas terug naar Gaza is genomen. En zo zijn er meerdere beelden die de ronde doen. Maar officieel zegt Israël nog helemaal niets over het aantal gegijzelden. En dat gaat dan over mensen die met een pick-up truck meegenomen worden naar de Gazastrook? Inderdaad. Hamas-leden zijn gewoon aan huis gegaan en hebben gewoon mensen uit hun huizen gesleurd en meegenomen, zo lijkt het. Inmiddels is Israël de tegenaanval begonnen. Vliegtuigen die Gaza-stad bombarderen, hoe verloopt die tegenaanval verder? Israël zegt nu 21 doelen, commandoposten van Hamas te hebben uitgeschakeld in de afgelopen 2 uur. Maar dit is ongetwijfeld slechts het start zijn van een veel bredere campagne die later zal beginnen. En over aantallen slachtoffers, wat kun je daarover zeggen? De Israëlische ambulancediensten melden nu 22 doden. En Israëlische ziekenhuizen zeggen dat ze minimaal 550 gewonden hebben behandeld. Daarvan zouden er 70 in slechte staat verkeren. De hulpdiensten doen inmiddels oproepen aan de Israëlische bevolking om met bloed af te staan, omdat er te weinig bloedvoorraden zijn. Ja. Heeft Israël het inmiddels onder controle? Ik bedoel, zijn de raketaanvallen gestopt en die aanvallen door Hamas-strijders? Hebben ze die onder controle? De raketaanvallen zijn sterk verminderd. Ze zijn echt geluwd. Er wordt nog wel op een aantal plekken langs de grens wordt er gevochten. En Israëlische ordentroepen zijn nu zelf van huis naar huis aan het gaan om te kijken wat er precies zich afzet. Maar er wordt nog steeds gevochten aan de grens. Ja. En dan hoe er aan... En vaak door burgers ook, gewoon Israëlische burgers die zelf de wapens hebben opgepakt om de Hamas-terroristen aan te pakken. In afwachting van het Israëlische leger dat veel te laat in actie is gekomen. En hoe wordt er aan de Palestijnse kant gereageerd? De Palestijnse kant die maken zich natuurlijk grote zorgen over wat de reactie van Israël zal zijn. Want die zal ongetwijfeld hard zijn. In Israël of in Gaza zelf wordt er hier en daar feest gevierd. Maar in de Palestijnse gebieden zijn al verschillende confrontaties uitgebroken tussen Palestijnen en Israëlische ordentroepen. Maar met name wordt gevreesd voor de reactie die ongetwijfeld zal volgen in de komende uren en dagen van Israël op de Gazastrook. Ralf Dekkers, dankjewel. Inmiddels heeft de Palestijnse president Mahmoud Abbas zojuist ook gereageerd. Hij vindt dat het Palestijnse volk, zegt hij, ik quote, het recht heeft zichzelf te verdedigen tegen de terreur van kolonisten en bezettingstroepen. Dan Ron van der Wieken, die is oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg, woont in Jaffa. Meneer van der Wieken, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de situatie op dit moment bij u? In Jaffa is het op het moment rustig. Vanmorgen werden we wel om 6 uur gewekt door ontploffingen en sirenes. U schrok wakker. Maar dat is alweer... Ja, dat was wel een schrik. Maar dat is alweer een paar uur helemaal rustig hier. Hebben we geen sirenes meer gehad. Nee. En ook geen ontploffingen meer gehoord. Maar in het zuiden gaat het nog wel even door, geloof ik. Ja, want u ook, ja, net zoals velen, compleet verrast door wat er vandaag gebeurt? Compleet. Er was geen enkele De autoriteiten hebben geen enkele aanwijzing laten horen dat zoiets kon gebeuren. En iedereen heeft natuurlijk nog wel in herinnering, zei het niet heel vers, de Yom Kippur-oorlog van 50 jaar geleden, die ook als een complete verrassing kwam. Ja. En het is heel teleurstellend dat het nu, dat dat nu weer kan gebeuren. Dat de informatieverzamelaars dit niet hebben kunnen voorzien. Dat is wel heel erg verrast keurig. U dat de informatieverzamelaars het niet hebben voorspeld? Ja, ja, is verrassend. Ja. Teleurstellend en verrassend. Ja. En hoe gaat dit de komende dagen zich ontwikkelen, denkt u? Nou ja, wat er nu gebeurt is dat het leger probeert de hele ruimte rond de Gazastrook te zuiveren. En dat gaat ook lukken, want dat kunnen ze en dat doen ze. Dat zal zeker nog wel even wat tijd kosten, maar dat gaat helemaal lukken. Gaza zal worden aangevallen. De Hamas-regering daar zal het zwaar te verduren krijgen. De grote vraag is eigenlijk of Hezbollah in het noorden, dus ook dat is de arm van Iran, of die meedoet of niet gaat meedoen. Ja. Dat is de grote vraag. Ja. Want maakt u zich persoonlijk nog zorgen? Want ik begrijp dat u familieleden heeft in het leger. Ja, ik heb 2 kleinkinderen in het leger. En ja, dat maakt het natuurlijk nog ietsje persoonlijker, ja. die zorg. Maar ja, mijn zorg gaat ook uit naar alle andere mensen die in het leger zitten en het moeilijk zullen hebben of kunnen hebben. Ja. En verder hebben we wat familie vlakbij de Gaza-strook, waar we contact mee hebben proberen te krijgen, maar dat is nog niet helemaal gelukt. Okay. Om te vragen hoe het met ze is. Nou, laten we hopen dat ze veilig zijn en dat er niets aan de hand is. Maar dank u wel, meneer Van der Wieken. Meneer Van der Wieken was dat. Ron Van der Wieken, oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg vanuit Jaffa. Nederland veroordeelt de terroristische aanvallen op Israël in de krachtigste bewoordingen. Op X zegt demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken: dit moet onmiddellijk stoppen. Israël heeft het recht zich te beschermen. Demissionair premier Rutte heeft zijn Israëlische ambtgenoot Netanyahu laten weten dat Nederland Israël volledig steunt. Verslaggever Eva Wiesing in gesprek met de premier. Die beelden zijn verschrikkelijk en zijn ook echt ongekend. En ik heb vanmorgen gebeld met de premier van Israël, Bibi Netanyahu, en gezegd dat wij deze aanval veroordelen. Dat wij achter Israël staan en dat wij Israël ook steunen om uiteraard hier weerstand aan te bieden, zichzelf te verdedigen. En hoe ver kunnen zij daarin gaan? Want er zullen misschien wel heel veel burgerslachtoffers ook aan die kant vallen. Kijk, natuurlijk kijk je altijd, kan dat op een manier dat je dat probeert te beperken. Maar hier staat toch echt voorop nu dat Israël bij deze verschrikkelijke aanval, die massief is, waar niet voor om gevraagd is, waar geen aanleiding voor is, dat Israël zich wel zelf mag verdedigen. Want u zegt net, het is ongekend. Hoe ongekend, hoe bijzonder is dit? Want dit conflict duurt natuurlijk al jaren. We hebben niet zo heel vaak meegemaakt dat dit conflict zich richt op heel gewone mensen. Op de burgers in Israël. Uiteraard is het verschrikkelijk als de militairen raakt. Maar hier raakt het ook heel veel gewone Israëli. Mensen die daar wonen. Die op dit moment geconfronteerd worden met de vreselijkste vormen van een ongekende geweldsuitbarsting. Dus daar is het voor vereist dat Israël zich verdedigt. Eva Wiesing, onze verslaggever, hoorde u in gesprek met demissionair premier Rutte. Ook andere Nederlandse politici reageren geschokt op de aanvallen. Zo vertelt politiek verslaggever Ewout Kiviet. VVD-leider Jesse Gus noemt de beelden hartverscheurend. Hamas-terroristen die bruut burgers aanvallen, wat een verschrikking. Vanuit de PVV Wilders spreekt van een oorlog tussen vrijheid en barbarij. En ook bij andere partijen, D66, Jette, ze heeft het over weerzinwekkend geweld. En Timmermans van GroenLinks PvdA vindt het afschuwelijk dat er een terreurzaaiende verrassingsaanval wordt gepleegd. Niets kan dit willekeurige geweld tegen Israëlische burgers legitimeren. Zei Ewout Kiviet. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI, roept de Nederlandse regering op om zich aan de kant van Israël te scharen. En dat doet de regering, hoorden we net. Verslaggever Danny Simons sprak met de directeur van het CIDI, Naomi Mestrum. Ik ben echt wakker geworden met de afschuwelijke beelden. Ik ben enorm geschrokken over wat ik heb gezien, wat er plaatsvindt in Israël. De moordpartijen, de infiltraties in het land, de terreur en het geweld dat daar plaatsvindt is weergeloos. Kunt u eens omschrijven, wat ziet u allemaal op die beelden voorbij komen? Ja, we hebben beelden gezien van Hamas-terroristen die Israël zijn ingeïnfiltreerd. Zij hebben willekeurig mensen op straat gedood. Ze gaan langs huizen om mensen af te slachten. Er wordt zelfs gesproken over huizen die in brand worden gestoken. Er zijn kidnappingen werden plaatsgevonden. En er zijn zelfs dorpen binnen Israëlisch grondgebied waar nu Palestijnse Hamas-terroristen de boel bezetten en mensen gijzelen. Het is een aanval die als een verrassing is gekomen, maar die we in de afgelopen tientallen jaren niet zo groot hebben gezien. U zegt het zelf al, een aanval die als een verrassing is gekomen. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat is een goede vraag. En daar zou ook onderzoek naar moeten worden gedaan. Israël is een land wat hele goede intelligence heeft. Die is daar wereldwijd bekend om. En dat ze dit niet hebben zien aankomen, dat is ongekend. Dat zal ook nog zeker consequenties hebben. En daar zal zeker nog onderzoek naar moeten worden gedaan. De timing van deze aanval lijkt ook niet geheel toevallig, hè? Nee, we zien veel parallellen met 50 jaar geleden, toen Israël verrast werd met het begin van de Yom Kippur-oorlog, waar Israëls buurlanden en Egypte onder andere een aanval voorbereiden op Israël. We zien nu ook weer op een Joodse feestdag dat Israël overvallen is door een aanval. Verslaggever Danny Simons in gesprek met Naomi Mestrum, directeur van het SIDI. Ander nieuws van vanochtend. Bij een ruzie tussen jongeren in Berlicum bij Den Bosch is geschoten. Volgens Omroep Brabant raakte niemand gewond. De politie heeft 3 minderjarige verdachten aangehouden. De ruzie zou rond middernacht zijn begonnen in de buurt van een basisschool in Berlicum. Aanleiding is niet bekend. Jongeren tussen de 19 en 27 lopen niet warm voor een gratis HPV-vaccinatie, blijkt uit cijfers van het RIVM. Bijna een jaar na de aftrap van de vaccinatiecampagne valt de opkomst tegen. Ruim 1,3 miljoen jongeren komen in aanmerking voor de gratis dubbele prik. Die beschermt tegen ernstige vormen van kanker. Daarvan haalde nog maar 21% 1 prik. En voor een volledige vaccinatie zijn 2 prikken nodig. Het ministerie van Volksgezondheid noemt jongeren geen makkelijke doelgroep en heeft de vaccinatiecampagne verlengd. 12:01, de weersverwachting nog. Op steeds meer plaatsen vanuit het zuiden zonnig. In het uiterste noorden mogelijk nog wat regen. Ongeveer 20 graden is het. Morgen zon en sluierwolken bij een graad of 17. Ja jongens, en er is verkeersinformatie met Helene de Geest. Het is vrij druk. Vooral bij Amsterdam staan wat files door wegwerkzaamheden daar. Verder een behoorlijke file op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. De vertraging is daar een kwartier. Een half uur oponthoud op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum. Verderop bij Noorderloos ook nog 40 minuten vertraging, want daar is de weg nu even helemaal dicht door een ongeluk. En het is druk in Zeeland door de kustmarathon daar. En dat merk je vooral op de N57 Brouwersdam richting Middelburg bij Delta Park Neeltje Jans. De vertraging is daar ruim 20 minuten. De kustmarathon. God, ik doe er toch weer niet aan mee. Dankjewel, Helene. Jongens, een half miljard vleeskuikens gaan er per jaar door de slachtmachines. Het is een geweldig proces, is dat. We gaan even verklaren hoe het komt dat onze aardbodem inmiddels bezaaid is met kippenbotjes. Ja, u kijkt daar niet naar, maar als je goed kijkt, zie je alleen maar kippenbotjes. We gaan het hebben over het referendum. Deze week weer in discussie in de Kamer. Er komt weer een of andere variant aan, maar meer brede discussie, ook met oog op Omtzigt. Ja, hoe kun je onze democratie nou eigenlijk vernieuwen en misschien ook wat minder dom maken? Een politicus die trekt de strijden tegen losbandigheid op het water. Het schijnt een ongelooflijke toestand te zijn. Dat omveld naar de mededelingen van Den Middenstand. Ster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. De Nederlandse Reisopera brengt Korngold's meesterwerk Das Wunder der Heliane. Met in de hoofdrol niemand minder dan Annemarie Kremer als Heliane. Nu te zien in de theaters. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Kijk, ik kan eindelijk een tweede filiaal openen om de grootste sportwinkelketen ooit te worden. Maar dan heb ik deze week het geld al nodig. Maar dan ben ik straks nummer 768 in de rij. Maar, laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar, nee, geen gemaar. Maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. ANWB, hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Mijn auto start niet meer. wat je pech ook is, met ANWB Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Het mooie, het heftige, het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots en echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, hoor je toch een compliment dat u weer aan de transistor bent gekluisterd voor Dr. Kelder en Co. Uw wekelijkse portie ratio en redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit De Krater op de Roeders Eiland Campus hier van de Universiteit van Amsterdam. We hebben hele diagnoses over, ja, onze democratie. Kan dat nog een beetje democratisch, of is het eigenlijk helemaal niet democratisch? En voorbeelden in het buitenland waar het werkt. Aanpassingen, bijvoorbeeld referenda, burgerberaden, noem maar op. Ik ga erover praten met professor Dr. Frank Hendricks. Hij is hoogleraar vergelijkende bestuurskunde, werkzaam te Tilburg. En dan de dominantie van de plofkip op ons menu. Nou, die plofkip bestaat niet helemaal meer, toch wel weer een beetje. Er is iemand die heeft een kloek boek erover geschreven. De geschiedenis van de kip. Ja, toch heel interessant, want de meeste mensen eten het wel. Hij zelf trouwens niet. Zijn naam is Dr. Dirk-Jan Verdonk, historicus en directeur van de World Animal Protection afdeling Nederland. En we houden u natuurlijk op de hoogte van de aanval op Israël. Operatie El-Aqsa, zoals het heet. Ja, Dirk-Jan, ik begin even met jou. Ja, het was Dierendag deze week, traditie. Jij hebt dat boek over de ontplofte kip, hè, de paradoxale geschiedenis van het meest gegeten dier, geschreven. Je bent wel een activist. Het gaat heel veel over koeien, varkens, stikstof. Het gaat eigenlijk best wel weinig over kippen. Ja, dat vond ik ook. Dus dat was ook reden om dat boek te schrijven. Ja. Want we hebben het hier inmiddels over, dus inderdaad, het meest gegeten dier. En je noemde zelf net dat getal van een 500 miljard, ja, per jaar. Maar dat is alleen Nederland. Ja, en wereldwijd is dat 70 miljard. 70 miljard kippen. Dus in de tijd dat ik aan dit boek heb gewerkt, zijn er 1,5 keer meer kippen doorheen gegaan dan het aantal mensen dat ooit in de geschiedenis van Homo sapiens geleefd heeft. Ja, ongelooflijk aantallen. We hebben, op de een of andere manier, de kip is misschien niet aaibaar genoeg. Is, ja, dat het? Ja, het staat dat de kip niet zielig en ze kunnen toch zonder kop en zo, dus het maakt uit. Ze staan toch wat verder van ons af dan zoogdieren kennelijk. En de koeien zien we nog, tenminste in de wei. Ja. Goed, voor varkens geldt dat ook niet. Maar die kip, die hebben we echt hermetisch afgegrendeld. Dus het talrijkste vogel op aarde en eigenlijk niemand, behalve mensen die er professioneel mee bezig zijn, zien dat dier ooit levend. Ja, dus ze zitten in gesloten stallen. Jij schrijft ergens in je boek hoe je in Oekraïne op bezoek ging. Ja. Niet om munitie te inspecteren, want het was in 2018. Om kippenboerderijen te bezoeken. Mislukte. Gaan we het straks over hebben. Jij eet geen vlees. Je bent zelfs veganist. Vind je dat iedereen ermee moet stoppen? Het gaat natuurlijk niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Maar veel minder zou zeker moeten lukken. Sterker nog, er zijn goede redenen om te vinden dat dat zelfs moet. Ja. Maar minder dan 70 miljard zou misschien wel kunnen, ja. Ja. Hoe lang leeft een kip gemiddeld, zo'n productiekip? Zo'n productiekip leeft 5 tot 6 weken. Ja, god, wat een leven. En een normale kip, die wordt makkelijk 10 jaar. Ja, en niet alleen maar een sommige gesprek, het moet allemaal anders, maar ook gewoon even informatie over die kip straks. Ik verheug me zeer op. Frank, naar jou. Nou ja, 46 dagen nog tot de verkiezingen. Je hebt natuurlijk bestuurskundigen, veel nieuwe partijen, best wel uniek. NSC natuurlijk als meest in het oog springende. Nou is natuurlijk de vraag, gaan we enige kans maken op bestuurlijke vernieuwing nu? Er wordt natuurlijk vanuit het morrende volk al omgeroepen. Maar het is zo alle jezus ingewikkeld. Ja, je weet het maar nooit. Het is in Nederland wel ingewikkeld om inderdaad democratische vernieuwing te krijgen. Maar er is inderdaad een politieke partij die er wel echt een strijdpunt van maakt. NSC van Pieter Omtzigt. En er worden op dit moment 2 verschillende soorten referenda ook besproken. Dus ja, politieke partijen moeten zich er wel toe verhouden. Dus wie weet wordt het ook wel een strijdpunt in de verkiezingen. Ja, maar het is eigenlijk, kijk, D66 is er ooit voor opgericht, maar het is eigenlijk nooit echt gelukt, hè? Grote bestuurlijke en democratische vernieuwingen. We hebben geen gekozen burgemeester, we hebben niet echt een referendum. We hebben geen burgerberaad. Ja, eigenlijk hebben we de grote partijen ritselen het onderling en dat was het dan. En misschien was het ook goed, hoor. Je hebt gelijk als het gaat over de grote staatkundige vernieuwingen. Hmm. Die blijven inderdaad altijd steken. Maar als je onder die radar kijkt, meer in steden en regio's, dan zie je toch wel dingen veranderen. Ja. Ja. Soms zelfs wel een beetje te snel en een beetje te veel van het goede. Ja. Daar heb ik inderdaad in dat nieuwe boek van mij ook wel wat kritisch over geschreven. Met een Mondriaan omslag, Rethinking Democratic Innovation. Waarom moet het nou weer in het Engels, Frank? Ja, het is een internationaal boek. Het gaat over internationale praktijken. Veel Denemarken, Ierland, Zwitsers natuurlijk heel ver. Dat rare conservatieve Zwitserland. Die zijn toch eigenlijk democratisch gezien wel modern. Zeker, zeker. Ze hebben een heel hoogstaande representatieve democratie. Die weten ze ook te combineren met allerlei vormen van stemmen en praten. Ja. Deliberatieve democratie, plebiscitaire democratie, zoals we dat noemen. En gaat dat allemaal werkt behoorlijk. Gebruiken om de luisteraar weg te jagen. Wat is het idee? Ja. Plebiscite, wat? Plebiscitair, dat wil zeggen met heel veel stemmingen. Ja, plebiscite. Oké, dankjewel. We gaan er straks op door, jongens. Maar alvorens al dit belangrijks af te trappen, eerst... Hyper de hype, hoera! Ja, er zijn er koninklijke hoogheid, prins Bernhard van Liebe-Bitterfeld. Die bezetten natuurlijk wel de kolommen, de krantenpagina's, de televisie. Deze week eigenlijk voor nieuws wat we al lang wisten. Want historicus Gerard Aalders, die was al 1994 behoorlijk overtuigd van het lidmaatschap van Bernhard van de NSDAP. Luister maar. Dat hij zich aanmeldde bij de partij en correspondentie over zijn lidmaatschap. Significant vond ik eigenlijk stukken dat hij zijn lidmaatschap niet had betaald. Bernhard is altijd een wanbetaler geweest. En toen dus ook al. Dat was voor mij eigenlijk een beetje een bewijs dat het allemaal klopte. Ja, het moet denk ik nog wel even duren voor Gerard Aalders zijn koninklijke onderscheiding gaat krijgen. Op de een of andere manier zit hij niet helemaal op één spoor met de monarchie. Dit was overigens een fragment uit De Nieuwe Wereld van 4 oktober 23. Recent eigenlijk opgenomen. Maar Gerard heeft al heel veel boeken erover geschreven. Hij schrijft trouwens later, na deze live opnames, aan voor de Jordcast. Want we gaan een grote Prins Bernhard aflevering met hem maken voor deze week. Online dus in de Jordcast. Maar dat terzijde. Jongens, het is, we gaan misschien nog wel belangrijker dingen nu aansnijden dan Prins Bernhard. Dus tijd voor... Even bellen met Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid namens D66. Heeft een voorstel gedaan op 28 september, motie nummer 31409. Tjeerd, ben je daar in het verre Frankrijk? Ja, goedemiddag. Dag Tjeerd. En je bent met vakantie. Wat is dat voor onverantwoordelijke daad in tijden van verkiezingen? Nee, ik ben niet op vakantie, maar ik heb wel een heel leuk weekend hier. Oké. Okay. Ben je met de zeilboot of ben je gewoon aan het werk daar? Nee, ik ben op familiebezoek. Oké. Okay. Je hebt een voorstel gedaan, ik noem het kamerstuk net. Dat gaat eigenlijk over gevaar op het water. Leg het maar uit. Nou ja, het is een beetje een vergeten hoek, de recreatievaart. Er gebeurt gewoon heel veel. Maar het is eigenlijk jarenlang blijven liggen in een stoffig hoekje van het ministerie. Ja. En ik zou gewoon een paar dingen willen regelen. En de aanleiding is eigenlijk toch dat de drukte op het water neemt toe. Er worden windmolenparken gebouwd. Er is een noodzaak om het water schoon te maken. Dus we zullen hier gewoon eens even heel goed naar moeten gaan kijken. Ja, want wij hebben het over. We hebben over 1319 scheepsongevallen op de Nederlandse rivieren, kanalen, meren, havens. Dat waren de 1225 in 2021. Dus neemt toe het aantal gewonden van 52 naar 59. Ik geloof een stuk of 8 doden in de pleziervaart. Is het dat waard, al die nieuwe regeltjes? Kijk, dooien vallen er altijd, dat weet je ook, Tjer. Nou ja, het is natuurlijk wel een wat gevaarlijker sport. Ja. Maar als je kijkt, een klein beetje zomerstorm op het IJsselmeer en je moet ontzettend veel reddingswerkzaamheden uitvoeren. Ja. De opleidingseisen zijn eigenlijk heel gering in Nederland. Je mag gewoon een boot huren, dan hoef je niet eens een vaarbewijs te hebben. Tot 15 meter, hè? Mag je gewoon alles, je stapt aan boord. Ja. Ja. Ja, laat staan. Praktijkervaring. In Duitsland moet je echt een zeegroesijn hebben. Ja. Nou, in Nederland hoef je helemaal niks te hebben. Mm-hmm. Nou, kijk maar in sluizen en in havens. Wat de effecten daarvan zijn. Ja, stoor jij dus. Want jij bent natuurlijk een zeiler en ook echt een zeezeiler. Stoor jij je eraan wat je daar in de sluis ziet gaan? Dat ik al die speedbootjes met een hoop kabaal en dikke buik aan boord. Ja, en iedereen mag natuurlijk gewoon zijn plezier hebben. Maar het is niet verkeerd om toch een beetje de regels te kennen en ze ook te kunnen toepassen. Ja. En weten gewoon hoe het werkt op het water. En dat komt ook de veiligheid. Ga je een vaarbewijs eisen als Kamerlid? Nou, ik vind een vaarbewijs vind ik wel het minste. Ik zou ook zeggen, gewoon doe praktijkervaring op. Ja. Maar er is ook nog een aantal andere dingen die je moet regelen. Gewoon, en dat heeft meer te maken met hoe kun je bijvoorbeeld de windmolenparken, zijn die nou doorvaarbaar of niet? Elk land op de, aan de Noordzee heeft het anders geregeld. Oh. En in Nederland verschilt het nog weer per park. Dus het is echt om helemaal gek Jezus, te worden. Ja. Het komt natuurlijk de veiligheid ten goede. Ja. Je doet het niet voor je lol, maar als je er wel doorheen kunt gaan als kleine boot. Want dan hoef je niet in die grote shipping lanes te gaan. Dus dat, bedoel, dat zou ik ook willen regelen. Ja. En, wat radar, ook is ook nog iets over? Gebruik van radars op schepen, wat moet daar gebeuren? Ja. Nou, je hebt allemaal van die toeristenradars, zal ik maar zeggen. Ja. Dat heet radar B. En die doen het best wel, alleen je moet ermee om beter gaan. Mm. En nu zegt het ministerie van wij erkennen dat helemaal niet. En we willen dat eigenlijk ook helemaal niet toestaan. Maar als het nu bijvoorbeeld op de Waddenzee mist, echt flinke mist is, dan moet je gewoon je boot voor anker leggen. Je mag ze gewoon ook niet gebruiken. Nee. Nou, dat is een beetje raar. Dus ik zou zeggen, zorg voor een goede opleiding. Zorg dat je weet wat je ziet. Zorg dat je weer om kan gaan. Mm. En dan kan je ze ook gebruiken. En dan komt het ook de veiligheid toe. Ja, dus dat moet je gewoon regelen. Ja, nou is D66 natuurlijk een hele Europees denkende partij. Dat gaan wij dan weer zelf doen. Waarom doen we dat niet met alle Noordzeelanden in één keer hetzelfde? Nou, dus met die windmolenparken, dat moet je met elkaar afspreken. Dus dat gaat automatisch. Die radar, dat geldt vooral voor het Nederlandse vaargebied. Want op zee mag je het wel gebruiken. Ja, ja. Maar wat je ook internationaal moet regelen, in ieder geval in Nederland, is het eigenaarschap. Mm-hmm. Dat is echt zo knullig geregeld. Want of je hebt een officieus document, dat heet het ICP. Oh jee. Maar dat wordt op de Franse binnenwateren wel erkend, maar aan de kust niet. In Italië wordt je schip ervoor aan de ketting gelegd. Tuurlijk. Er zijn Nederlandse zeilers in Italië die op een Poolse vlag gaan varen. Oh my god. Nou, dus dat is de ene. Dat kun je bij de ANWB gewoon halen. Ja. Dat wordt door de helft van de Europese landen maar herkend. Ja. En de andere oplossing is een zeebrief. Nou, dat is alsof je een containerschip moet registreren. Ja, ja, ik heb het zelf ook gedaan. Je bent 1.000 euro verder. Mm. Je wordt de hele tijd heen en weer gestuurd tussen het kadaster en de ILT. Nou, daar moet ook gewoon een praktische oplossing zijn. Ja, maar jij hebt zelf zeevaartschool gedaan op je vrije vrijdag, hè? Als Kamerlid, erbij. Ja, je moet er wat bij doen, want anders dan word je gek. Ten slotte, Tjeerd, je bent nummer 10 op de lijst voor D66 voor de komende verkiezingen. Ja. Je zat zelf te twijfelen van misschien ga ik toch de wereld rondzeilen. Maar het brak natuurlijk onverwacht snel af, deze termijn, door de val van het kabinet. Ik neem aan dat je er vol voor gaat. Je bent wel een beetje de man die natuurlijk altijd verweten wordt van de hele boerenopstand, het komt natuurlijk te groot. Ja, dat is als je herhaalt wat wetenschappelijke adviseurs zeggen over de staat van de natuur. Ja. Als je ook met oplossingen komt die ingrijpend zijn, dan heet dat al gauw polariseren. Ja. Ja. Ben je er trots op of maak je er een beetje zorgen over? Dat er vaak wordt gezegd, zonder Tjeerd de Groot hadden we BBB nooit gehad. Nou, waar het om gaat is, ik draai al heel lang mee in die landbouw. Mm-hmm. Ik probeer mijn hele leven al die landbouw te verduurzamen. Ja. En het stond altijd helemaal onderaan de politieke agenda en de politieke pikorde. Ja. En er was ook nooit geld. Nou, nu staat het bovenaan, er is geld. Ja. En nu is er nog bestuurlijke moed nodig en visie om het ook echt gewoon te gaan doen. Zodat boeren uiteindelijk die toekomst zelf zien en met minder vee toch ook gewoon een goede boterham kunnen. Moet je eens niet wat harder chanteren dat je zegt, als jullie nou niet akkoord gaan, trekken we die 24 miljard van tafel. Je kan maar wat. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Dat zie je in verkiezingsprogramma's gebeuren. Ja. Het was een beetje once in a lifetime kans. Ja. Om het te regelen. En het is dus echt doodzonde dat het niet is gebeurd. En dat is ook de reden dat ik toch ook heb gezegd van, ik ga nog één periode wel mijn schouders eronder zetten. Want ik zou het echt zonde vinden als het nu Is jouw inzet, D66 inzet ten slotte hoor, want het wordt nu een heel ander programma. Ik heb niet meer over vaarbewijzen nu. Maar is de inzet van jou dat je zegt, eigenlijk gaan we die 24,3 miljard van tafel halen, want dit was inderdaad once in a lifetime. De inzet voor D66 voor het volgende kabinet is anders. Je zult veel meer moeten gaan doen met, zoals dat technisch heet, normeren en beprijzen. Je zult veel meer ervoor moeten zorgen dat de marktpartij, de Friesland Campina's van deze wereld, dat die een zetje krijgen, meer geld gaan verdienen voor de boer met een minder intensieve productie. En dan kan de boer het ook meemaken. En dat is een andere manier dan heel veel geld tegenaan gooien. Nee, dus ik hoor wat je zegt. Zeker minder geld zijn. Oké, Tjeerd. Nou, veel plezier met de familie te Frankrijk. Dag. Dr. Kelder & Co. Ik ga doorpraten met professor Dr. Frank Hendricks, hoogleraar vergelijkende bestuurskunde. Doet onderzoek naar de kwaliteit, functioneren en transformeren, heet het al mooi, van democratisch bestuur. En je hebt inderdaad net al even genoemd het boek Rethinking Democratic Innovation. Ik denk een bestseller op de ACO-lijsten, niet? Ja, dat hopen we natuurlijk, hè? Ik denk dat niet. Maar dat een reden te meer om je bij Dr. Keldrenko uit te nodigen. We hebben van de week dat voorstel van de SP gezien, van Ronald van Raak, die overigens vorige week op die stoel zat, hier op het programma, want inmiddels geen politicus meer, om dat referendum opnieuw te behandelen. Het moet nog naar de Eerste Kamer. Ik moet even heel kort voor de luisteraar uitleggen. Je hebt 100 smaken referendum. Wat is dit voor soort referendum wat nu op tafel ligt? Dit is een correctief referendum, een bindend correctief referendum, waarmee wetgeving die al is vastgesteld door het parlement eventueel nog gestopt kan worden. Een soort noodremprocedure. Ja. En de functie daarvan is die noodrem, dat je die eventueel zou kunnen indrukken. Maar nog veel belangrijker is eigenlijk het effect dat het ook naar voren heeft. Mm-hmm. Het heeft ook een soort anticiperend effect. Politici die weten dat zo'n noodrem eraan kan komen, die gaan beter rekening houden met signalen van protest. Maar noem eens iets dan. Wat dan met asielbeleid hadden we meteen al, als er boven de markt een referendum hangt, dan was het er nooit gekomen, die spreidingswet of zo, noem maar wat? Nou, dat weet je nooit helemaal zeker. Het is wel zo dat de kans groter wordt dat er serieus wordt gekeken naar allerlei kritische signalen. Dat allerlei vormen van input en feedback wel worden opgepikt. En dat zie je ook wel in het buitenland gebeuren, hoor. Dat dan kritische signalen wel meer worden opgepikt, omdat er zo'n referendum eigenlijk boven de markt hangt. Ja. De voorbeelden van referenda die we hebben gehad, die stemmen niet erg gunstig. We hebben natuurlijk ook gedonder gehad rond dat Brexit-referendum natuurlijk in Engeland, Oekraïne-referendum in Nederland, grondwet, Europese grondwet. Daar wordt niet door iedereen, maar door velen toch naar gekeken van ja, als het zo moet, laat dan maar zitten. Ja. Dat komt dan meestal omdat het niet de gewenste uitslag heeft van het kabinet. Maar goed, dat is ook dat de reden. Ja. Ja? Ja, dat Brexit-referendum, dat was sowieso echt een heel ander soort referendum. Dat was echt een referendum van bovenaf, hè, door de politieke... Foutje van Cameron. Toenmalige premier geïnitieerd. Die dacht daarmee een uitweg te hebben gevonden. Ja. Die presenteerde het ook hoogst ongelukkig als een once-and-for-all decision. Wat eigenlijk nooit kan, natuurlijk. Ja. Zo'n soort referendum hebben wij in Nederland absoluut niet. Dat correctief referendum, dat kan alleen maar van onderop, vanuit de samenleving, over wetgeving die er al is. Want dat is het. Een referendum werkt alleen als het vanuit het volk komt. Niet als de overheid denkt van we dwingen het even af. Als je problemen hebt met de wetgeving, moet je eerst heel veel handtekeningen verzamelen. Ik geloof dat in de nieuwe wetgeving moet je 400.000 handtekeningen verzamelen. Dat is heel wat. Dus dat heb je ook niet alleen... Nou, wel digitaal lukt dat. Haal je niet uit één groep. Dus dan moet je echt wel een breed... Moet je toch een behoorlijk breed publiek achter je hebben. Als geen stijl echt even op z'n pols blaast, heb je dat toch? Ja, dat was ook bij dat Oekraïne-referendum geen makkie om dat binnen te halen. Dus, Okay. Bij dat referendum, daar ben je misschien ook benieuwd naar. Daar was natuurlijk ongelukkig dat ging over een groot Europees verdrag. Mm-hmm. Wat eigenlijk al helemaal gepasseerd was, waar niet zoveel meer aan gedaan kon worden. Dus daar was het toch een beetje mosterd na de maaltijd. Oké, ik wil even. Er is ook een referendum in Hilversum nu gehouden. En ze hebben daar besloten dat wij er nu even uitbreken naar Jan van der Putten. Want er is wat nieuws over Israël. NPO Radio 1. Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI, spreekt zijn afschuw uit over de aanval van Hamas op Israël. Ik ben vol ongeloof, zegt de directeur. Het is de grootste aanval in 50 jaar. En directeur Mestrum roept de Nederlandse regering op om Israël te steunen. Deze acties mogen niet onbeantwoord blijven, zegt ze. Premier Rutte spreekt van de vreselijkste vormen van een ongekende geweldsuitbarsting. Die beelden zijn verschrikkelijk. Ze zijn ook echt ongekend. En ik heb vanmorgen gebeld met de premier van Israël, Bibi Netanyahu, en gezegd dat wij deze aanval veroordelen. Dat wij achter Israël staan en dat wij Israël ook steunen om uiteraard hier weerstand aan te bieden, zichzelf te verdedigen. De berichten over aantallen slachtoffers lopen uiteen. Aan de Israëlische kant zouden 22 doden zijn gevallen en aan de Palestijnse kant 5. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers. VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk roept op tot het beëindigen van het geweld in Israël en de Gazastrook. Hij vraagt alle partijen en relevante landen in de regio om te deescaleren, om verder bloedvergieten te voorkomen. De mensenrechtencommissaris roept Israël op alle voorzorgsmaatregelen te nemen om burgerslachtoffers te voorkomen. Saudi-Arabië heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren tussen Israël en de Palestijnen. De regering spreekt van ongekende ontwikkelingen tussen Palestijnse groepen en de Israëlische bezettingsmacht. En golfstaat Oman heeft beide kanten opgeroepen tot maximale zelfbeheersing. En zojuist hebben de Verenigde Staten de aanvallen van Hamas op Israëlische burgers veroordeeld. Het Witte Huis zegt achter Israël te staan. Het volgende NOS-journaal is om 2:00. Dankjewel, Jan van der Putten. Ook dokter Kelderenko veroordeelt deze aanval. Toch even gezegd, ik onderbreek even mijn eigen uitzending. Dank. We gaan door over het referendum democratie. Hoe die misschien wat beter kan gaan functioneren. Professor Frank Hendricks. Laten we even kijken naar... Stel nou, we hadden in de jaren 90 een referendum over Europa. Of laat ik zeggen, heel concreet over de invoering van die munt gehad. Ja, wat was dan de uitslag geweest? Dat weten we natuurlijk niet. Achteraf zeggen heel veel politici, ook binnenkamers, ja, die munt is wel hopeloos, werkt niet. Maar ja, we kunnen er toch niet uit. Nee, dat weten we inderdaad niet. Je zou het misschien een beetje kunnen vergelijken met Denemarken. Een land, ja, dat toch in veel opzichten wel op Nederland... Die zijn buiten de euro gebleven. Die hebben ook wat opt-outs kunnen bedingen, ja, bij de Europese eenwording. En wat je daar ziet in Denemarken is dat... juist omdat men daar de gelegenheid had om de besluitvorming te beïnvloeden... Ja. Men eigenlijk ook veel vertrouwen heeft kunnen behouden in de democratie in eigen land. Ja. En ook in de Europese democratie. Terwijl Nederland steeds eurosceptischer is geworden... is, ja, Denemarken eigenlijk steeds, nou ja, steeds meer steunend geworden. Dat is wel ironisch, uitslag. Want Brussel, ja, zal zeker niet tevreden zijn geweest met de Deense alleingang, zeg ik maar even, met hun koers. Maar uiteindelijk is Denemarken dus meer pro-Europa dan Nederland nu. Of ze nu meer pro-Europa... Maar ze gaan ook de euro niet in, hè? Ze zijn wel steeds, ja, pro-Europa-lievend, ja, geworden. Ja. Ja. Doen die Denen het sowieso in democratisch opzicht slim? Ja, ze doen het wel slim, ja. Zij hebben mooie, interessante combinaties, innovatieve combinaties van, ja, van democratie. Dus inderdaad van die vormen van stemmen en, ja, praten die ze met elkaar combineren en die ze ook gebruiken... Nou ja, niet als aanval dan, op de representatieve verkiezingen zoals wij. Wat is er anders dan? Wat doen zij? Nou ja, bijvoorbeeld rond die referenda maken zij er niet zo'n dom referendum van als het Brexit-referendum. Ja. Maar maken ze er meer deliberatieve referenda van. Dat, ja, wil zeggen, referenda met veel meer maatschappelijk en politiek, mm-hmm, debat eromheen. Waarbij, ja, ook, nou ja, alle kampen, alle geluiden aan het woord komen. Maar hoe kun je dat organiseren, dat je niet alleen de extreme voor tegen krijgt... maar ook zeg maar de grijstint in het midden en de nuance? Want ja, media werken al eenmaal erg naar de vleugels toe. Ja, dat is deels een rol inderdaad van de media. Maar ook soms kan de overheid daar wat goeds in doen. Hè. Dat, ja, zie je bijvoorbeeld in Zwitserland. Dat ze echt voorafgaand aan iedere referendum... echt een uitgebreide brochures ook ter beschikking stellen... Mm-hmm. Waar alle standpunten in staan, alle pro's en cons... Ja. Je kunt bijvoorbeeld ook een burgerforum koppelen aan een referendum. Wat is dat? Wordt al jaren een burgerforum. Dat klinkt, ja, dan als een enorm belofte. Wat is dat? De theorie van het burgerforum is... je neemt een steekproef uit de bredere bevolking. Mm-hmm. Een soort representatieve steekproef. En met die steekproef uit de bevolking ga je aan de slag. Dus die gaan zich buigen over een bepaalde kwestie. Mm-hmm. En die doen een voorstel. En bijvoorbeeld in Ierland heeft zo'n burgerforum een voorstel gedaan... voor het homohuwelijk en later, ja, ook voor abortus. Ja. Kwesties die in Ierland echt heel lang heel controversieel waren. Die zaten echt muurvast. Ja, men dacht dat het Ierland conservatief, kerk, veel te katholiek land natuurlijk. Dus dat gaat nooit gebeuren in dit land. Dat dachten ze, ja. Die burgerfora die hebben geadviseerd om toch te gaan liberaliseren op, ja, die vlakken. En het, ja, mooie van Ierland was dat daar ook een referendum over gehouden werd... om te zien of het bredere publiek, ja, ook aan boord was. Ja. Want dat is toch een beetje de zwakte van zo'n burgerforum. Dus je zegt het is en blijft, ja, natuurlijk een klein publiek. Je zegt een combinatie van eigenlijk een maatschappelijke discussie. Noem het een burgerforum. We hebben in de jaren 80 wel eens een kernenergiediscussie gehad. Mm-hmm. Ook super succesvol gegaan. De brede maatschappelijke discussie. Maar dat doe je. En dan tegelijkertijd, mensen worden geacht een beetje geïnformeerd te zijn... dan een referendum eraan koppelen. En dat leidde, ja, dus tot de gewenste uitkomst. Maar, ja, de gewenste uitkomst bij links-liberaal Ierland... maar misschien niet bij het conservatieve Ierland. En die verloren net met 49% of zo. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld. Uiteindelijk is het wel zwart-wit, win of verlies. Ja, dat is waar. In beide gevallen hadden ze wel 2/3 meerderheid. Wel. En daarmee, ja, was de discussie wel afgerond. Oké, okay, ja. En dan is het ook klaar. Niet voor iedereen, ja, maar het was wel, nou, het was wel, ja, een overduidelijke beslissing. Ja, ja. Wat zou je voor Nederland nu voorstellen? Stel nou de BBB's en de NSC's, de omzichten bellen jou. Wat zou jij zeg maar, aan werken? Je kan eindeloos grote grondwetswijzigingen, het duurt eeuwig. Zijn we 20 jaar verder of zo. Wat zou jij voorstellen van nu wat werkbaar is? Nou ja, op basis van internationaal onderzoek zou ik toch zeggen dat correctief referendum in Nederland mogen we wel een keer gaan doen. Ja. Maar dan wel op een slimme manier. Wel echt ook inderdaad deliberatief gemaakt. Dat er ook heel veel deliberatie, maatschappelijk debat, politiek debat omheen plaatsvindt. Hoe kun je dat organiseren? Ik kan zeggen, ja, ik roep het op aan de media om het genuanceerd te doen, maar dat werkt niet. De media nemen geen missieven aan. Nou ja, wat ze in Oregon doen, dat zou je ook in Nederland kunnen doen, is dat er bijvoorbeeld voorafgaand aan de stemming een burgerforum georganiseerd wordt die studeert op de kwestie en die ook een advies geeft aan dus het toch die combinatie. Ja. Ja, leuk. Ja. Dat soort zaken. En bestuurlijke vernieuwing, wat is dat? Want je hebt nu democratische vernieuwing. Kijk je ook naar bestuur? Want je bent bestuurskundige. Want ik denk dat, kijk, Omtzigt heeft natuurlijk een grote roep van we gaan dat bestuur hervormen. Maar het is zo juridisch, zo complex. Iedere lobbygroep heeft zijn eigen bijzondere fiscale regeling. Hoe ga je dat in godsnaam veranderen? Ja, ik denk dat de bestuurlijke vernieuwing van Omtzigt in veel gevallen ook wel democratische vernieuwing is. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook wel bestuurlijke vernieuwingen die vrij technisch zijn, die meer op het ambtelijk niveau zitten. Mm-hmm. Daar gaat mijn onderzoek niet primair over. Openheid van stukken en zo, ja. Ja. Er mogen ambtenaren zich openbaar in discussies mengen. Ik weet niet of dat nou zo goed is, hoor. Hey, en je ziet ook dat op lokaal niveau zijn ook wel initiatieven, ook in Nederland, hè? Zeker. Die vernieuwend zijn. Ja, heel veel. Wat jou inspireert? Vooral daar zijn veel van die burgerfora. Ja. Er worden er veel van georganiseerd. Dus nou ja, op zich niet verkeerd. Als men er ook in slaagt om dat bredere publiek bij te betrekken, zou ik zeggen. Je ziet ook zoiets als participatief begroten. Ja. Wat is dat? Ja, dus dat er een deel van de begroting wordt toebedeeld om met voorstellen te komen, daar kan over geconcurreerd worden. Ik krijg altijd briefjes van de lokale wethouder hier. Dan heeft hij weer 48.000 euro. Mogen we dan met z'n allen die 4,8 miljard die hij uitgeeft, daar hebben we het dan niet over. Maar het is een beetje een cadeau-check of zo krijg je dan. Als burger, ik denk altijd, jongens, ga gewoon besturen. Hou eens op met die onzin. Het is leuk bedoeld, hoor, maar prutswerk. Misschien dat sommige anderen in jouw wijk daar anders tegenaan kijken, die daar misschien een leuke initiatief uit hebben kunnen halen. Natuurlijk, dat is wel zo, maar dat is ook schijndemocratie. Want dan ga je dus een detail van een detail ga je tot iets heel groots maken en dan suggereer je dat je ineens een enorme democratie hebt waar iedereen mee mag praten. En dat mag natuurlijk ook, maar zo, toch wel een detail, of niet? Ja, kijk, als dat de suggestie is. Als de suggestie is van hiermee gaan we nu de democratie redden, dan is dat natuurlijk wel een beetje scheef. Ja, nee, het is wel sympathiek, hoor. Laat ik niet te negatief. Ik vind het wel sympathiek. Alleen ik denk van 50.000 euro met z'n allen in de wijk mogen bestemmen voor een vuilnisbak of een bejaardensoos. Het is allemaal wel. Maar het is toch echt het detail op het grote verhaal. Maar het is lokaal bestuur. Oké, goed. Ja. Ander voorbeeld, laatste voorbeeld, wat je graag zou willen invoeren. Ik maak jou even dictator, mijn nieuwe democratische hervorming. Een ander voorbeeld. Nou, ik denk dat we werken natuurlijk ontzettend veel met opiniepeilingen. Ja. Ik denk dat die ook wel veel beter gemaakt kunnen worden. Ja, hoe dan? Maurice het niet horen. Ja, vertel. Sowieso door anderen. En ook stoppen een paar weken voor de verkiezingen doen we niet meer. Een paar dagen voor de verkiezingen, denk ik. Maar dat je daar ook veel meer debat omheen krijgt. Ja. Dat je niet alleen maar eventjes heel snel een publieke opinie ophaalt, maar toch een wat meer ontwikkelde, beredeneerde publieke opinie kan ontwikkelen en vervolgens kan meten. Ja, maar wat ik zo ingewikkeld vind aan dit soort voorstellen, je kan niet aan de media en ook niet aan de Maurice Hond-achtige types vragen, je moet het nu zo doen. Het enige wat je zou kunnen zetten in de wet, ik geloof in Frankrijk, je mag niet publiceren zoveel dagen voor de verkiezingen. Want bij journalisten is altijd een opiniepeiling een soort feitelijk gegeven. Dan moet iedereen altijd op peilingen gaan lopen reageren. Dat is zo'n onzin. Ja. Je ziet tegenwoordig wel digitale peilingen die meer informatie geven. Ja. Ook, hè? Dus niet alleen een vraagje even snel stellen, maar ook achterliggende informatie geven. Dat zijn kleine stapjes, maar wel stapjes in de goede richting. Ja, Frank, denk je ook niet soms Nederland, een van de rijkste landen van de wereld, hou ze op met zeik, joh. We hebben genoeg democratie, wat een onzin. Nou ja, we staan er niet slecht op. We staan op allerlei rankings staan we redelijk hoog. Ja. Dus het is dus we zeuren eigenlijk gewoon. Dus het is niet dramatisch, maar er is wel heel veel ruimte voor verbetering. Er zijn een aantal hardnekkige problemen. Ja. Rond vooral de representativiteit. Mm-hmm. En toch ook wel een beetje die bestuurscultuur van hol of stilstaan. Ja, ook meer gewone mensen in de Kamer, ben je er ook voor? Professor, nee toch, joh. Je bent toch alleen maar academici? Kom nou. Nou, dat denk ik niet. Maar ik denk dat het goed is om een goede doorsnee te hebben van de Nederlandse bevolking. Okay. Ja. Maar wel allemaal academisch? Niet per se. Okay. Nee. Je kan het ook gewoon een volkse achtergrond hebben en toch academicus. Dan combineer je dat, toch? Zeker. Well, nou goed, dank voor nu, dokter Frank Hendricks. Hoogleraar, en ik ga door. Dr. Kel. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Oh, met Jort Kelder. Maar dat is meester Jort Kelder. Dat stelt eigenlijk niks voor. Ik praat nu namelijk weer met een hooggeleerde, of met een zeer geleerde dokter, Dirk-Jan Verdonk. Werkzaam aan de World Society for the Protection of Animals. WSPA, zeg ik het even in het Nederlands. En voorzitter van de coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland. Dat is eigenlijk een beetje je activistische kant, je werk ook. Je hebt een boek geschreven, De Ontplofte Kip. Net al even kort in de introductie, voordat Gaza de zaak weer verpestte, over gehad. We gaan het over kip hebben. Waarom moeten wij het over de kip hebben? Omdat er 70 miljoen, een miljard doorgejaagd worden per jaar? Ja, want dat heeft een enorme impact op de wereld. Ja? En waar we het net over hadden, die kip die is pas 75 jaar oud. In 1948 is die gecreëerd in Amerika. Ja? En die maakt dus nu... gecreëerd in Amerika? Ja. Er waren altijd al kippen, toch? Er waren altijd kippen, maar traditiegetrouw houden mensen kippen met name voor het leggen van eieren. Ja. En dat is in de 20e eeuw veranderd. Toen ging men speciaal kippen ook houden voor alleen hun vlees. Ja. En dat leidde ertoe in 1948, of een paar jaar daarvoor... dat er een wedstrijd is georganiseerd, de Kip van Morgen-competitie... om een nieuwe kip te maken... die fantastisch toegesneden was op zo goedkoop mogelijke vleesproductie. Er zit veel technologie in een kip. Er zit heel veel technologie in een kip. En dat is eigenlijk dat culmineert dan in wat wij dan de plofkip noemen. Exact. Dus dat die heel snel groeit, zo lekker veel vlees. Ja, met zo min mogelijk voer. Ja? En inderdaad zo snel mogelijk. Zodat je zoveel mogelijk kippen per jaar in een stal op slachtgewicht krijgt. En het beleid is ook om niet veel smaak eraan te geven. Zodat je hem eigenlijk in alle gerechten gewoon mee kan... Dat was een gevolg. Dat was iets wat dus die kip is gecreëerd. Creëert gewoon puur om economische redenen. Om gewoon de winst op de kippenproductie zo groot mogelijk te maken. Ja. Dus smaak was nooit een overweging daarin. Mm-hmm. En het bleek dat op het moment dat je zo'n heel snel groeiende kip had... dat die niet meer smaakte zoals de kip eerder smaakte. Ja. Omdat die smaak die wordt opgedaan gedurende het leven van die kip. Mm-hmm. Dus dat was een zorg van die kip. Die smaakte eigenlijk nergens meer naar. Er kwamen ook klachten in de jaren 60 van het smaakt nergens meer naar. En net een beetje met de tomaten en zo. Ja, en dus suggesties van misschien moeten we kippenaroma toevoegen aan die kip... om die kip nog smaakvol te houden. Maar de industrie heeft eigenlijk die zwakte omgebogen tot een kracht. Mm-hmm. En inderdaad, dat vrij smaakloze vlees... Ja. dat neemt de smaak aan van alle gerechten waar je het in doet. Ja. En dus de grote doorbraak het commercial is toch ook het kip het meest veelzijdige stukje? Maar daar bedoel ze eigenlijk mee dat die totaal identiteitsloos is, die kip. Exact, ja. Het vlees zonder eigenschappen eigenlijk. Ja. Maar het interessante is dus, die kip, die vanmorgen-competitie... die was dus economisch heel voordelig. De kostprijs die daalde enorm, met tientallen procenten. Ja. Maar de kipconsumptie nam niet toe. Oh. En dus in de jaren 50 gaf dat enorme problemen, want die productie die werd opgejaagd vanwege die economische gunstige omstandigheden. Ja. Maar ze konden die kip aan de straatstenen niet kwijt. Mm-hmm. En pas in de jaren 60 heeft men zeg maar dat kipconsumptieplafond doorbroken... Ja. door die kip een soort nieuwe identiteit te geven. Want kip werd niet, niet gezien als vlees. Oh. Kip, dat was voor de zondag. Ik eet geen vlees. Ze zeggen, maar u eet toch wel kip? Zeggen ze heel vaak in een restaurant. Nog steeds bestaat dat. Ja. En de ideologie in Amerika was heel sterk van... mannen houden van vlees en huisvrouwen moeten hun man behagen. Dus die moeten elke dag vlees op tafel zetten. Ja. Dus als ze dan elke dag met kip aankomen, dan wordt die man ontevreden. Oh zo, rood vlees. Een man moet rood vlees. Ja, absoluut. En dus die kip die moest geherpositioneerd worden als vlees... En die moest dus de vorm aannemen van vlees. Dus er werden opeens kipworsten en kip op brood en kip in salades. En dat zijn al die reclames. Ik las ergens in je boek, er is ook een kip in oorlog geweest. Was mij ontgaan. In de jaren 60 is vooral Vietnamoorlog. Maar je hebt een kipoorlog gezien. Ja, en we hadden het net over Europese besluitvorming. Dus de interne markt voor vleeskippen was een belangrijk ding... in de wording van de Europese Unie. Want Amerika produceerde veel te veel kippen. Dus wat kun je dan doen? Ja, dan kun je die kip exporteren. Dus Amerika wilde dolgraag al die kip naar Europa exporteren. Tuurlijk. Met name naar Duitsland, waar een enorm groeiende markt was. En de Europese landen zaten daar niet op te wachten. Dus die wilden die kip buiten de deur houden. Zijn dat die chloorkippen? Dat zijn die chloorkippen. Dat zijn die chloorkippen. Want de Amerikanen spuiten er gewoon lekker alles in. Dat is de kip van nu. Je hebt vaak nu beter leven kippen. Is het beter geworden? Gaat het wat beter met de kip? Nou, in Nederland hebben supermarkten dus de vrij grote... grote stap gezet om inderdaad voor verse kip die 1 ster beter leven als minimum. Die campagne van Wakker Dier geweest. Precies, Wakker Dier was daar heel belangrijk voor. En dat is echt een vooruitgang vanuit het oogpunt van kippenwelzijn. Wandelt hij? Hoeveel centimeter heeft hij dan extra? Dus, nou, het wordt uitgedrukt in kilogrammen per vierkant meter. De dichtheid in de stallen. En die gaat dus dan van 42 kilogram kip per vierkant meter. Dat is ongeveer 21 kippen. Ja. Gaat die terug naar 25 kilogram kip per vierkant meter. Dus, Dirk-Jan, kijk, je kan natuurlijk heel erg met die dieren meenemen. Ik kan ook zeggen, die kippen zijn zo dom, ze weten toch niet, kan schelen. En dat is het interessante, want die kip is helemaal niet dom. Nee? Jij weet dat. Er is heel veel wetenschap gedaan de afgelopen decennia naar cognitie bij kippen bijvoorbeeld, naar kippengedrag. En kippen zijn hele sociale dieren met een heel breed repertoire van communicatie bijvoorbeeld. Maar iets anders dan een zoogdier, Ze zitten anders in elkaar dan een zoogdier, maar ze zijn niet dommer dan een zoogdier. En het interessante is, psychologisch onderzoek wijst uit dat mensen mensen willen aan de ene kant kip eten en mensen willen aan de andere kant ook geen dieren pijn doen. Dat is een beetje de doorsnee houding van de gemiddelde. Ja, de telegraaflezer is erg voor dieren, maar wil wel kiloknallers kopen. En dat is dus een intern conflict. Ja. En hoe kun je daarmee omgaan? Nou, dan kun je die kip denken dat die kip eigenlijk heel dom is, dat hij ook misschien geen pijn voelt, of als hij pijn voelt, dat hij dat 3 seconden later weer is vergeten. Ja. Dus in onze publieke perceptie zien we die kip inderdaad als een dom wezen. Maar dat is ook niet met de wetenschap. Oh, zo is hij eigenlijk. God, dan moet die kip partij is maar wat luidruchtiger geworden. We hebben de lobby van de kip, moet ik daar nog even op. Bill Clinton is tijdens een beetje in het zadel geholpen in Amerika door zo'n kippenboer. Tyson heet dat. Tyson is een hele grote. Hebben wij dat soort varianten hier ook? Nou, in Nederland heb je wel een grote verwevenheid decennia lang gehad. Plukon hebben wij geloof ik. Plukon is een tijd lang een soort staatsbedrijf geweest. De overheid had de meerderheid van Plukon in handen. Dus die verwevenheid tussen sector en overheid is traditiegetrouw heel sterk geweest. En dat heeft ook wereldwijd is dat. Dus in Nederland is daar ook geen uitzondering in. Mm-hmm. Leidt ertoe dat er heel veel publiek geld is gebruikt om de vleeskippenindustrie inderdaad uit te bouwen. En nog steeds. Hè, als je reclames voor kip hoort, dikke kans dat die gesponsord worden met Europees geld. Ja, sterker, Europa heeft ook Oekraïne. We hebben dat hele gedonde met het Oekraïne-referendum natuurlijk gehad. Maar een van de navrante dingen die daar gebeurde is dat er veel Europees geld naar Oekraïne is gegaan om daar kippenboerderijen op te zetten. Je bent in 2018 daar de grootste, ik geloof de helft van alle kipproductie op 1 plant. Dat was niet zo'n succesvol bezoek, dokter Verdonk. Nee. Nou ja, het was wel interessant. Want ik heb dus ook met lokale mensen daar gesproken die een soort min of meer. Moet even aangeven dat bedrijf. Dus dat heet MHP. MHP. Hoeveel kippen produceren die ongeveer? Die produceren, wat zal het zijn? 350 miljoen kippen per jaar. Dus eigenlijk dat ene bedrijf. Sorry, één bedrijf, 350 miljoen kippen. Ja, dus dat ene bedrijf produceert bijna net zoveel als de hele Nederlandse sector bij elkaar. Ja. Het heeft ook heel veel land in handen om veevoer te verbouwen. Honderden eindeloze silo's. En het zijn dus grote bataljons van dichte stallen met prikkeldraad eromheen met 24 uur bewaking. Toen jij kwam kijken, je kreeg alleen maar beveiliging achter je aan. Ja. Ze scrambleden je telefoon, ze hebben je helemaal proberen. Ja, dus de intimidatie begon meteen. Met andere woorden, daar gebeurt iets wat niet deugt. Daar gebeurt iets wat die. Zelfs overheidsfunctionarissen konden niet inspecties uitvoeren, want er was een mooi. En dat gebeurt met Europees geld. En daar zit heel veel Europees geld in. Daar zit heel veel leningen van Rabobank. Dus zij zeggen granaten erheen, kippen terug. Dat is het beleid nu. Ja. Ja. Ja. Nou ja, nu met de oorlog inderdaad zijn die invoertarieven nog weer allemaal verder verruimd. En is qua diervriendelijkheid heel slecht hergesteld? Nee, dat is het frappante. Het is een soort black box. Je weet het Dus ze roepen van alles, maar het beleid is heel slecht. Mm. En je komt het eigenlijk niet te weten. En iedereen die er verstand van zou moeten hebben, die komt daar eigenlijk ook niet in. Dus er is eigenlijk geen controle op wat daar nou precies gebeurt. En voor de consumenten, die gaat die supermarkt in. Jij zegt net dat 1 ster, dat beter leven vlees, is eigenlijk wel een stuk beter dan wat we vroeger hadden. Die echte ouderwetse plofkip. Maar toch, wordt er nog echt rotzooi in de supermarkten verkocht? Nou, er wordt natuurlijk. Ik bedoel, die 1 ster beter leven, die kip heeft nog geen goed leven natuurlijk. Nee. Die heeft een minder vervelend leven. Ja. Dus het kan nog steeds veel beter. Mm-hmm. in verwerkte producten zit nog van allerlei kip. Ja. We halen dus inderdaad kip uit Oekraïne, uit Thailand, uit Brazilië. Ja. Waar die helemaal niet voldoen aan die standaarden. Nee, oh, dat mag allemaal wel gewoon de Europese grens binnen, ja? Ja, ja, ja, daar zijn quota voor. Ja. En waarom kan dat niet gewoon verboden worden? Ja, dat moeten we aan de politiek vragen. Ja, dat is ook waar. Maar goed, maar nou sta jij. Jij bent veganist. Dat is natuurlijk helemaal, ik geloof, 0,7% van de bevolking of zo. Maar laten we zeggen, vegetarisme, geen vlees eten. Het is natuurlijk een kansloze strijd die jij voert. Want 95% eet gewoon vlees. En kippenvlees is goedkoop. Het is overal dus leuk boek, hoor. Maar het gaat zo de haard in. Nou, daar ben ik iets optimistisch over, Jort. Ja. Nee, kijk, het punt is, we zitten met een enorme klimaatcrisis. We zitten met een enorme biodiversiteitscrisis. En ook de pluimveesector is een heel groot onderdeel van dat probleem. Ja. Dus willen we die problemen aanpakken, dan moeten we ons voedselsysteem... Ze wringen zich er mooi uit. Want net hier te groot aan de lijn, niet direct daarover. Het ging meer over de pleziervaart nu. Maar ja, het gaat erg over de koeien die boeren en winden laten. Het gaat over de varkens. Maar die kippen, die komen er leuk mee weg. Ja, en dus vandaar dat mijn boek ook... op een goed moment komt, want die kippen mogen we niet vergeten. Nee. En het interessante is... Even een minuutje stilte voor de kip nu. Ja, nou, het interessante is in Nederland het debat over kringlooplandbouw. Ja. En eigenlijk de essentie daarvan is dat je de competitie daaruit haalt... tussen land dat je gebruikt voor het verbouwen van voedsel voor mensen... en land dat je gebruikt voor het verbouwen van voedsel voor dieren. Nou, we hebben niet veel stal nodig voor die kippen. Ze hebben niet heel veel ruimte. Nee, maar ze moeten wel eten. Prop ze lekker in een doos. En, Dus de soja halen we uit Brazilië om de kippen hier te eten te geven. Ja. En op het moment dat je dus echt die kringloop... landbouw serieus neemt en je haalt die voercompetitie eruit... bij wetenschappers berekend dat je gewoon geen vleeskippen meer hebt. Laatste vraag. Denk je dat we over 50, 100 jaar terugkijken... naar die kippenboeren als moordenaars? Genocideplegers? Nou, kijk, sorry, ze zullen daar dan weer genuanceerd naar kijken... Hè, in de context van de tijd dat beschouwen. Maar ik denk wel ik hoop van harte... dat we over 50 jaar geen kippenindustrie meer hebben. Amen. Dankjewel, dokter Dirk-Jan Verdonk, schrijver van het boek De Ontplofte Kip. Nu verkrijgbaar bij uw betere boekhandel. Jongens, dan nog even dit, hè. Kunnen we het hoofdstuk van Bernard een keer gaan afsluiten, dus langzamerhand. Er blijven nog altijd wel wat prangende vragen over. Zoals, had de prins eigenlijk last van een knagend geweten? Zolang als ik denken kan, heb ik nooit een slechte droom gehad. Dat betekent, zeg ik... of een goed geweten, of totaal gewetenloos. Ja, dat was een gesprek met Rick Velderhof in 2003. Nou ja, misschien weten we het antwoord inmiddels. De algemene ontruimt nu de ether. Voorheen de vrijzinnig protestant en humanist wordt tegenlichters van Argos. Ze hebben het over de reacties op de MeToo-affaire op de Radboud Universiteit. Hey, daar moest iemand aftreden. Rest met u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde... Joh, ja, kan dat toch? En dinsdag, donderdag, vrijdag vers in de mobiele pretmachine voor nu. Jongens, blijven denken. Blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Human. Ze zijn de vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, geven leiding aan opsporingsonderzoek en klagen verdachten aan in de rechtszaal namens de samenleving. Officieren van justitie. Maar hoe goed kennen wij deze hoeders van onze rechtsstaat eigenlijk? De publieke tribune. In de publieke tribune praat ik met 3 openbaar aanklagers. Wat maakt hun vak zo bijzonder? Zometeen tussen 3 en 4 Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert? Weet meer. Ster. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Koninklijke kunst, normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu €400 korting op de mooiste banken- en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd het vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius,